do 2 lipca. Szczegóły na BRW.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 czerwca, minęła 19. Jolanta Pawlak. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Generał Rajmund Andrzejczak, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To jest zadanie zespołowe. O tą pasję na dole to jest naprawdę spokojnie. 8 godzin trwał maraton negocjacyjny. Przymusowa relokacja uchodźców przeszła do historii. W serwisie Trójki, nocna prohibicja w Katowicach. Do niedawna dowodził 12. Dywizją Zmechanizowaną, dziś przekazał dowództwo. Generał Rajmund Andrzejczak został nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak mówi, nawet najważniejszy żołnierz w kraju będzie pamiętać o swoich byłych podwładnych. Trzeba być profesjonalistą i trzeba patrzeć szeroko na całe siły zbrojne, nie tylko na związki taktyczne, ale znacznie, znacznie szerzej. Natomiast nie ukrywam, że emocjonalnie, jeżeli spędza się tak długo z tak wspaniałym zespołem, to nie pozostaje to bez znaczenia. Generał został też awansowany na stopień generała broni. Jednym z jego nowych zadań będzie doradzanie ministrowi, jak rozwijać powinno się polskie wojsko. Na pewno będzie to zadanie niezmiernie trudne, niezwykle skomplikowane, złożone. Ja bym tutaj jednak ciągle wracał do tego, że to jest zadanie zespołowe. To nie tylko jeden człowiek realizuje, a o tą pasję na dole to jest naprawdę spokojny. Rajmund Andrzejczak zastąpi na stanowisku szefa Sztabu Generalnego generała Leszka Surawskiego. Przymusowa relokacja uchodźców przechodzi do historii. Unijni przywódcy na szczycie Brukseli zdecydowali, że przyjmowanie uciekinierów, którym należy się międzynarodowa ochrona, powinno być we wspólnocie dobrowolne. A przeważyło tym samym stanowisko Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Beata Płomecka. 8 godzin trwał maraton negocjacyjny i choć wciąż różne są stanowiska unijnych krajów w sprawie obozów dla uciekinierów w Unii Europejskiej, a także poza nią, by tam rozpatrywane były wnioski o azyl, to w jednym była już zgodność, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszyscy wreszcie zrozumieli, że jeśli chcemy zredukować i zastopować nielegalną migrację, to pierwszym zadaniem jest odbudowa kontroli na granicy zewnętrznej, także na morzu, co jest najtrudniejsze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że na tym szczycie zatrzymana została ponad 2-letnia presja wielu państw. Przekonaliśmy po prostu do naszych racji, że model relokacji uchodźców nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania jakichkolwiek grup uchodźców wbrew woli suwerennego państwa. Na szczycie ustalono też, że decyzje dotyczące prawa azylowego, którego jednym z elementów jest automatyczny podział uchodźców, muszą być podjęte jednomyślnie, a to w praktyce przekreśla te pomysły. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Nocna prohibicja w Katowicach. Nie będzie można kupić alkoholu w Śródmieściu. To decyzja katowickich radnych, którzy uważają, że zakaz poprawi bezpieczeństwo, ład i porządek. Między 22 a 6 rano alkoholu nie sprzedadzą sklepy i stacje benzynowe. Będzie można się go napić w barach i pubach. Ograniczenie zostanie wprowadzone prawdopodobnie w ciągu 3 tygodni, mówi Ewa Lipka z Urzędu Miasta. To ograniczenie zostało wprowadzone na podstawie analiz z policją oraz strażą miejską. Najczęściej do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych dochodzi właśnie w Śródmieściu. Sokolska, następnie Chorzowska do ulicy Granicznej, następnie do ulicy Francuskiej. Cała przestrzeń wewnątrz jest objęta ograniczeniem. Dodajmy, że decyzja zapadła podczas sesji Rady Miasta. Dar młodzieży wypłynął z Bordeaux we Francji. Był to 6 port z 22 zaplanowanych w trakcie rejsu niepodległości. Na nabrzeżu żaglowiec żegnali przedstawiciele polskiego konsulatu w Lyonie i mieszkańcy miasta. A na pokładzie daru młodzieży jest nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Uwaga, załoga praktykanci, przygotowanie do alarmu, manewrowego odsumowanie. Na odsumowanie parada burtowa i wantowa. Klarujemy cumy, odchodzimy sobie, będziemy odwracać się, także jeszcze pozostanie nam przełożenie bandery i przygotowanie całego stanowiska ruchowego, czyli pozapinamy bomb talię. W tej chwili nazywa się to zawalaniem trapu, czyli zdejmujemy ostatnie połączenie, po którym można by zejść ze statku, czyli przenosimy trap na pokład. Bardzo pięknie, jesteśmy wszyscy naprawdę wzruszeni, obserwując to piękne pożegnanie. Wszystko przeszło sprawnie. Biała fregata płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. 10 lipca zacumuje w Santa Cruz na Teneryfie. Następnego dnia część załogi wymieni. Organizatorami rejsu niepodległości są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni i Pallotyńska Misyjna Fundacja Salvati. Jednym z patronów medialnych rejsu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Polscy piłkarze wrócili do kraju po fatalnym dla nich mundialu. Tłumów i transparentów nie było, no i być nie mogło. Nie było też śpiewania, nic się nie stało, bo owszem, stało się i ostatni wygrany mecz wcale nie poprawił nastrojów, ale opinii o Polakach, bo jeszcze ją na dodatek zepsuł za niegodną piłkarzy grę w ostatnich minutach ostatniego spotkania. Gary Lineker w angielskim studiu grzmiał hańba o brak zasad fair play. Pytany był nawet szef komisji sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina, ale odpowiedział, to nie moja sprawa. A kibice? Jak kibice są i tacy. Mimo wszystko, no, potrzebują wsparcia, tak? To są ludzie. Nie wyszły te mistrzostwa zupełnie, ale kibicem się jest zawsze, a nie tylko trzy wygranych. Spodziewałem się trochę więcej po meczu z Japonią, mimo wygranej. Spodziewałem się trochę więcej. Czy jakiś pozytyw? Myślę, że jednak trochę nauczka. To będzie pozytywem. Trzy polskie pary z czterech, które wystąpiły w baraży turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie, awansowały do 1/8 finału. W tym gronie są Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek, Bartosz Łosiak i Piotr Kantor oraz Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. Druga na światowych listach tenisowych Karolina Woźniacka obroniła piłkę meczową i wygrała mecz horror, jak piszą agencje, w półfinale turnieju w Eastbourne. Pokonała Angelikę Kerber w trzech zaciętych setach. To 34. zwycięstwo Dunki w historii 42 spotkań z Niemką. W finale Karolina nie spotka się z Agnieszką Radwańską, bo Polka przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenko. 20-latka pokonała Radwańską 6-3, 1-6, 6-3. From the hands of God to the fingers of shame. Od ręki Boga po palce wstydu, taki tytuł dał jeden z południowoamerykańskich dzienników po wyczynach Maradony na trybunach stadionu w Sankt Petersburgu. A tam boski Diego najpierw się modlił, chyba, potem zasnął, a potem pokazywał kibicom środkowe palce. Mimo że Maradona jest legendą piłki nożnej, oczekujemy od wszystkich, by zachowywali pewne przyjęte standardy, powiedział jeden z szefów FIFA, Colin Smith. Po upalnym dniu chłodna noc, w Suwałkach i Szczecinie 9 stopni, w Katowicach i Warszawie 11, a w Przemyślu 14. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Sobota też nie będzie ciepła, w górach i nad morzem 18 stopni, w centrum 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z miłości do muzyki nagrała ponad 50 albumów. Los Angeles Times mianował ją śpiewaczką roku. Od UNESCO dostała tytuł artysty na rzecz pokoju, a od życia dostała świetny charakter, potężny talent i dystans także do takich historii jak ta. Ladies and gentlemen, przed wami Ursula! I zapomniałem, jak ja się nazywam. I perkusista zaczął krzyczeć, Dudziak, Dudziak, Dudziak. No pamiętał, nie? A on, Ursula Dubczyk. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Urszula Dudziak. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG zapłacisz tylko 2999 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Mega rabaty na gorącą kawę i zimne lody w Biedronce. Teraz drugie takie samo opakowanie kaw rozpuszczalnych i lodów w opakowaniach rodzinnych. Minimum 50% taniej. Kawa Cafe d'Or Gold 200 gramów. Tylko 10,49. A lody Card d'Or różne smaki. Tylko 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Futbol, futbol, futbol. Przeżyjmy to jeszcze raz. Gdy piłka wyjdzie na W Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik aż 40% taniej, 4,49 za 400 gramów. Tak, tylko 4,49. A 10 świeżych jaj klasy L 38% taniej, jedynie 3,99. Tak, 3,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej niedzieli 1 lipca kosmetyki do opalania 25% taniej, a filet z łososia jakości z natury Carrefour 38,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 11 minut po 19. No i nie da się ukryć, ten sygnał po raz 1900 na naszej antenie. Lista przepał już programu trzeciego. No, parę razy listy nie było na antenie, wiadomo, bywały takie dni, ale tak czy inaczej świętujemy 1900 notowanie. Dziękuję Państwu za udział we wszystkich notowaniach od pierwszego do dzisiejszego. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Kiedyś nie było co polecać, bo nie było takiej strony internetowej. Dziewczyny przyjmowały telefony w sobotę od 16 do 19. Miałem pół godziny, żeby listę napisać na maszynie i biegałem o 19.30. To się nazywało Dziś w liście przebojów. Trwało do 19.50, potem był odcinek powieści i lista zaczynała się o 20 do 22. Tak było. A dzisiaj słuchacze przyjechali tutaj koło godziny 18 i przywieźli portrety. Naprawdę, koń by się uśmiał. Proszę, Helaf rzuci je za moment na stronę internetową. Proszę odgadywać, kto jest którym prezenterem na tych portretach. Myślę, że tak najlepiej. Piotra Meca rozpoznają Państwo od razu na pewno. Pozdrowienia przy okazji dla wszystkich prowadzących tę listę. A jeden ze słuchaczy napisał od razu, zaraz sprawdzę, że notowanie 2000 według moich obliczeń odbędzie się 29 maja 2020 roku. No, zobaczymy. Dzisiaj sięgamy po notowanie sprzed dokładnie 35 lat i to było 63. notowanie z 2 lipca 83 roku. A jak wyglądało? Proszę posłuchać. Na miejscu 5 Republika Znak Równości, na 4 Urszula Dmuchawce Latawce Wiatr, na miejscu 3 Robin Gibb Juliet, na miejscu 2 Mike Oldfield Moonlight Shadow i na miejscu 1 wtedy bez zmian Lady Punk Mniej niż Zero. Tak, to była chyba jedna z najpopularniejszych piosenek wakacji dokładnie 35 lat temu. Wtedy u nas miejsce 2. Maggie Riley i Mike Oldfield, Moonlight Shadow, 35 lat temu, drugie miejsce na naszej liście. No właśnie, ja z tych 1900 poprowadziłem, tak myślę, nie chcę się chwalić, ale jakieś pewnie 1333, bo Bobby 10 zaraz to sprawdzi, ale którą listę Michał realizuje dzisiaj? Bo na początku była Baśka, ale to Baśki nie ma już od 16 lat. No, Marek Dalba na samym początku, tak, ale potem Baśka zawładnęła, była szefową. No a teraz mamy dwójkę szefów, koleżanka Cukier i Michał. Dzisiaj Michał Jakubik, a Helena oczywiście jest, Hela z różą w zębach, róża od słuchaczy. No właśnie, pan Stefan przysłał zdjęcie Wojciecha Mana, który też przecież kiedyś prowadził listę. No więc zabawmy się, gdyby mieli państwo pomysł, jak nas przedstawić na zdjęciach, to Hela to cierpliwie wszystko wrzuci. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dobra, 17 po 19 startujemy z dzisiejszą listą. Brawo, brawo, brawo. To na żywo w Filharmonii Szczecińskiej. Dziwny weekend. Bela Komoszyńska. Dzisiaj debiut w poczekalni na miejscu 50. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, kwiaty będą wybuchy ze skał. Z repertuaru Miry Kubasińskiej i Breakoutów, Dziwny Weekend, Live Filharmonia Szczecin, Bela Komoszyńska. Dzisiaj debiut na miejscu 50. No właśnie, dzisiaj Piotra Pawła wita, korzeń wysycha użyta. Wszystkich Piotrów i Pawłów bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywa dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, to Justyna Święz i Czerwona Sukienka, też dzisiaj debiut na liście na miejscu 49. I tak sobie pomyślałem, że niewielu jest artystów, którzy byli na liście w 1982 roku i są dzisiaj Sir Paul. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Did you come on to me? Will I come on to you? Tak, w 82 Ebony and Ivory ze Stevie Wonderem, a teraz Come On To Me. Paul McCartney debiutuje w tym tygodniu na miejscu 48. To jest 1900 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Słońce świeci jak szalone, 31 stopni pokazywało, jutro będzie 17. Chcą nas wykończyć, ale się nie damy. Road Songs for Lovers, Chris Ria, 47. Samba feet on the dashboard. Suntan legs brown and bare. Suntan all mixed with gasoline. Linger in the summer air. Road songs for lovers. A dream that came true. Road songs for lovers. Forever wanting more. Trapped in the groove of each other. Head up to a faraway shore. Silhouette of a beat up truck. Deep blue shadows left behind. No i trzeba będzie w LP trójce sięgnąć po On The Beach, Chris Ria, Road Songs for Lovers, w tym tygodniu na miejscu 47. A nic pan nie wspomniał o kłódkach. A no właśnie, ci słuchacze, którzy przyszli o 18 tutaj na Myśliwiecką, przynieśli piękne złote kłódki, bardzo atrakcyjne, prawie jak plakat UFO. Ale gdzie one zostaną powieszone, tego nie wiem. John Mayer wraca. Poczekalni na liście New Light, John Mayer, w tym tygodniu na miejscu 46. Patryk pyta, czy kiedykolwiek listę prowadził Marcel. Tak, myślę, że dwa albo trzy razy. I pamiętam, że jedno prowadził, kiedy ja byłem w Australii i w Sydney słuchałem tego wraz z piratami. Tu był jeszcze piątek, a u nas była sobota rano, jakoś tak. Kto się wiatr, ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wchodzisz z siebie, stajesz obok. Od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje. A mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Akwariusz, Max, Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. W tym tygodniu 5 do góry na miejsce 45. Słuchaczka pyta, co to znaczy Piotra Pawła Wita, korzeń usychał żyta. No jak to, no korzeń usychał żyta, czyli będą zaraz żniwa. Zielono mi. Andrzej Dąbrowski na 44. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej ty. Ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę. A propos sitowie, Paweł Sito też dosyć niewyraźnie mówił. Paweł Sito też prowadził kiedyś listę. Mama do mnie mówiła. Andrzej Dąbrowski, zielono mi, w tym tygodniu na miejscu 44. Hela donosi, że zdjęcia już na stronie. Proszę zajrzeć, polskieradio.pl/trójka. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snotty nursing hate. Minęła Lunatic Soul, też 5 do góry, Untamed w tym tygodniu na miejscu 43. To jest 1900 wydanie listy przebojów trójki. Na naszej stronie internetowej te zdjęcia Państwo znajdą oczywiście pod hasłem Lista Przebojów. Kim się dopasowała, śpiewa jak w latach 80. Candy Crush, w tym tygodniu na miejscu 42. Jest zdjęcie Wojciecha Mana. Zobaczymy, może uda się także je wrzucić. Dziękuję bardzo. Podobieństwo rzeczywiście uderzające. Uderzyło mnie i trzyma mnie do tej pory. Julia Marcel na 41. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, and all you bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a find a school or writing this lonely, but you know you're only used to get just an end. Nobody has ever told you how to live on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never Julia Marcel dzisiaj dla wszystkich Piotrów i Pawłów, to niech będzie Natalia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Czarny w tym tygodniu na miejscu 40. Natalia Przybysz. Nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest tu ze zasnąć. Natalia Przybysz, Czarny w tym tygodniu na miejscu 40. To jest 1900 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Są prośby, Michała, jakieś stare dżingle. Nie wiem, może coś masz. Jakieś hello albo coś takiego. To jest Martyna, posłaniec zła. Dzisiaj 6 do góry na miejsce 39. Był sobie raz posłaniec zła, to Helim przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Miał w sypialnie zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał puk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby. Aż serce

oczach widzę nasz zew. Tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku, nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Nieustraszeni, Barbara Wrońska, bez zmian na miejscu 36. Słuchacze donoszą, że podobieństwo uderza rzeczywiście w tych zdjęciach na stronie polskieradio.pl / trójka. Dave Matthews Band weszli na pierwsze miejsce w pierwszym tygodniu w Ameryce najlepiej sprzedawanych płyt. A w drugim tygodniu spadli na 15. Samurai Cop, All Joy Begin, Dave Matthews Band, 2 do góry na miejsce 35, 14 minut do godziny 20. Dziś jest premiera nowej płyty Florence and the Machine. To jest najwyżej notowana nowość w poczekalni Big God na 34. You need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages. You do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know. The places that I go, I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough.

Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od 2 lipca. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyda Ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. Świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer 1 wśród batonów proteinowych według badań CMR. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie wczesne ziemniaki aż 46% taniej. 79 groszy za kilogram. I polskie borówki 4,99 za 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc. Teraz Polska. Na pewno przekąski z polskich składników. Świetna obsługa, pewność i wygoda na trasie. Teraz Polska. Dla tych, co planują niezapomniany urlop. Godło Teraz Polska dla Stop Cafe i sklepów Oshop za najwyższą jakość pod każdym względem. Dla tych, co na wakacjach, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy.